राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 मार्च 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम, राम। एक क्रिया 7 बजे क्रिया निरंतर नहीं होती और संबंध है वो निरंतर रहता है। आपकी कन्या है आपने विवाह कर दिया वो साथ जाएंगे हम किसरे स्वीकार कर स्वीकार एक क्रिया करना एक स्वीकार करना तो अपना स्वीकार कर दिया। भगवान अपना है अपना है उसको याद रखना है जब तक याद रहे तब तक भगवान साथ हो सुखम आपको मैं भगवान का हूँ भगवान मारा है सिवाय भगवान ने मेरा कोई नहीं है मैं सिवान भगवान नहीं हूँ। 4 बार हेलो बहुत सही है खास बात बताऊ जब ये याद है मन में भगत में आप भगवान के साथ है वो साथ से करें मैं भगवान हूँ भगवान मेरे साथ है मैं भगवान हूँ और उसी का नहीं हूँ। 4 बार है 4 बार स्वीकार कर लो जब मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है तो भगवान इसका समझ गया आपका बड़ा भजन है वो भजन आप नहीं छोड़ो तो निरंतर भजन है स्वीकार कर दो जैसे आपकी कन्या स्वीकार करे पति है वो मर जाए तो अब कैसे ये हरदम निरंतर रहने वाला भजन है रात दिन जानते और जानते करते न करते हुए हरदम भजन है खास बात खास और वो खास भजन समझो आप मैं भगवान का भगवान मेरे तो आप भगवान के साथ रहे तो स्वीकार करो केवल स्वीकार करो वो स्वीकार कर लिया तो आपका भजन है। खास बात क्या है सा कोई बंद हो संसार की परमात्मा की भी भगवान के योग से वहां में योग से मैं जाता हूँ त्रिगुणी विषय निर्दन दो नित्य सत्योगे महा तू योग से मत मानो प्राप्त की रक्षा अप्राप्त की प्राप्ति ये इच्छा भी तू मत काम गए मैं भगवान हो गया मैं भगवान हूँ भगवान हमारा संबंध है भगवान ने गुरु मानो पिता मानो माता मानो श्री मान लो चेला मान लो गुरु मान लो जो मान्य है वो मानता आपने हिम्मत क्रिया नहीं है मरने के बाद सर सार बात और राम नाम गणा भजन है वो भजन से तेज है ये राम नाम गण तो क्रिया है क्रिया क्रिया के वरदान तो है क्रिया के वरदान है मैं भगवान हूँ भगवान और किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं आप भगवान के साथ है बिल्कुल क्रोध श्री करते भगवान के साथ हाँ बाबा भजन हो गए राम राम का भजन है और सत्य है खास संबंध है चाहो और कुछ न चाहो नहीं चाहो आप प्रेम भगवान आप मीठे नहीं आप जाना नहीं मेरा चाहे मैं और का नहीं हूँ और मेरा नहीं है ये दृढ़ता चाहिए मैं और का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं ये दृढ़ दो तो बात है मैं भगवान का भगवान मेरे है दो है रक्षा मैं और किसी का नहीं हूँ क्योंकि भगवान का हूँ इतना मान लिया आप भगवान होगा हो गया क्रिया की योग है भी नहीं जाना नशन तो ये भी नहीं जाना ये दृश्य हो मैं भगवान हूँ भगवान मेरे प्रेम जाएगा दर्शन जाएगा तब तो ज्ञान सब सुबह मैं भक्ति समझो मैं भगवान नहीं साथ हूँ राम राम करे तो भगवान दूर है जो मैं राम राम करता हूँ यह क्रिया है ऐसा क्रिया नहीं है ये मैं दूरी नहीं है आप कुछ बचा क्रिया होती है विश्राम होता है कुछ नहीं करना विश्राम भगवान मेरा है और मेरे विश्राम भगवान है विश्राम हमें जो शंका हो शंका हो एकदम बहुत बड़े थे बहुत बड़े सारे सास शंका दे बोलो जो शंका बदला आप भगवान के साथ भगवान आपके साथ आप भगवान के साथ कोई सहना मत रहो कोई सहना मत रहो जीवन मुक्ति कोई सहारा नहीं एक आश्रय एक विश्राम दूसरी चीजों है ये पराश्रय है एक क्रिया है ये प्रसन्नता है ये परिश्रम है पराश्रय परिश्रम दो छोड़ भगवान ये चाहते हो भगवान मेरे इसमें चलो क्या भगवान है भगवान मेरे मैं चाहने को यही नहीं निरंतर बदल निरंतर रात दिन आपको नींद आ जाएगी क्या पति पिता नींद नहीं रही नींद लेने पर क्या प्रतिपदा छूट जाता है मैं भगवान हूँ भगवान में नहीं बस नींद लो जागो कुछ नहीं करो मैं भगवान और चाह ना करना हो कुछ चाह ना करिए विश्राम परास नहीं तो भगवान भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ ये अखंड भजन होगा अखंड भगवान ने साथ हुआ अखंड भजन शंका पूछा फिर विचार में शंका आ जाए फिर बोल ले। तो साधन नहीं है वो सत्संग नहीं है साधन सत्संग समाप्त से आप प्यारे आपकी दृढ़ आपकी दृढ़ आपकी है और प्राप्त करने में हेतु है सत्संग बहुत सही बात बड़ी सर भगवान शंकर आप भगवान एकदम आप साथ में राम राम आप दूर है भगवान दूर है क्रिया है क्रिया बदलते ज्यादा कोई नहीं करना भगवान मैं हूँ माना भगवान सारा सारी क्या बाकी हाँ भगवान के साथ में है तो बोल भगवान की कृपा पितृ सत्संग विवेक होई राम कृपा विनम्र भगवान की कृपा भगवान की कृपा अपने जाने सत्संग स्वीकार आप करना होगा स्वीकृति केवल स्वीकृति स्वीकृति में क्रिया नहीं है आप कन्या है पति को अपना मान लेती है कोई क्रिया है कोई माना पहली है पति को हुए कहते हुए हुए मेरे दूसरा नहीं डटे तो कहा भैया घटाना चाहिए हेत जैसे नार सुहागनी पिप को ना बन ले दूर परोक्ष नहीं डटे तो क्या भैया घटा ना चाहिए हेत जैसे नार सुहाग बनी फिर को नावन लेत आत्मनाम गुरु नाम गति कृपा से श्रेष्ठ काम हो नैसा पत्य गलत हो नाम आप भगवान के साथ है एकदम आप साथ भगवान के साथ फिर ये मैं रह ही नहीं आपकी जगह भगवान ही आ जाए आपकी जगह भगवान ही आ जाएंगे वो तो अपने है अभी है अभी ध्यान नहीं दिया है अभी है सब है आशीर्वाद क्योंकि आप हो सब परिपूर्ण सब जगह परमात्मा है आप स्वीकार नहीं करते स्वीकार कर लो बस है नहीं हमने स्वीकार कर दिया हम सही कर दिया कोई इच्छा नहीं देने की योग भेम की अप्राप्ति प्राप्ति की प्राप्ति की हमें कुछ नहीं करना केवल स्वीकृति आशय तो परमात्मा का और क्रिया के जगह विश्राम क्रिया के विश्राम आज मान लो मान वा स्वीकार पूछू कोई नंबर में